kupując w zestawie oraz wykorzystaj kupon 120 zł od wydanego 1000 zł. Szczegóły w regulaminach akcji promocyjnych. No to kochanie, przepunktowałeś. No ja nie myślę. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 13 maja, minęła 15. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Płonie szkoła w Grodzisku Mazowieckim, ogień wybuchł. W czasie matur nikt nie ucierpiał. Nominacje dla 4 nowych ministrów i rozmowa w 4 oczy prezydenta z premierem. Jest śledztwo w sprawie przekroczenia uprawnień przez Macieja Wąsika. Dotyczy udziału Black Hawka w pikniku w Sarnowej Górze. Pali się dach liceum ogólnokształcącego zespołu szkół nr 1 w Grodzisku Mazowieckim. Ogień wybuchł podczas matury z języka angielskiego, mówi Katarzyna Urbanowska, rzeczniczka mazowieckiego komendanta Straży Pożarnej. Również ogniem zajęte są panele fotowoltaiczne, które na tym dachu się znajdowały. Na miejscu mamy teraz już 15 samochodów. Strażacy ciągle działają, gaszą zarówno z ziemi, jak również z wykorzystaniem podnośników drabin. Z liceum ewakuowano około 60 osób. Nie ma informacji o poszkodowanych. Trwa spotkanie nowego szefa MSWiA Tomasza Siemoniaka z szefami Policji i Straży Pożarnej. Dotyczy ostatnich pożarów, w tym tego w centrum przy ulicy Marywilskiej w Warszawie. Komendanci mają złożyć raport po tych wydarzeniach. Minister Siemoniak był pytany, czy w tych sprawach są badane wątki m.in. wpływów służb zza wschodniej granicy. Każdy wariant tutaj musimy rozpatrywać. Wiadomo, w jakiej jesteśmy sytuacji. Przypomnę Państwu, że Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymała, potem sąd aresztował człowieka, który chciał podpalić jeden z obiektów we Wrocławiu na przełomie stycznia i lutego, więc jesteśmy w takim czasie, że niczego nie możemy wykluczać. Centrum doszczętnie spłonęło. Było w nim około 1400 sklepów. Dziś odbędzie się sztab kryzysowy w sprawie pomocy dla poszkodowanych kupców. 9 kadetów zostało rannych w wybuchu w Szkole Aspirantów Pożarnictwa w Poznaniu. Do eksplozji doszło podczas zajęć. Poszkodowani mają oparzenia pierwszego i drugiego stopnia. Trafili do szpitala. Mają poparzone ręce, także częściowo twarz. Podczas wybuchu nie doszło do pożaru. Poszkodowani wyszli z pomieszczenia o własnych siłach. W sali było wtedy 20 uczniów i 2 wykładowców. Prezydent wręczył akty powołania nowym ministrom. Uroczystość rozpoczęła się z godzinnym opóźnieniem, ponieważ wcześniej doszło do spotkania w 4 oczy. Czy Andrzeja Dudy i premiera Donalda Tuska. Prezydent Andrzej Duda w czasie uroczystości wręczenia powołań nawiązał do rozmowy. Powiedział, że dotyczyła najważniejszych spraw. Do tego spotkania miało dojść 1 maja, ale z uwagi na chorobę premiera wówczas się nie odbyło. Andrzej Duda mówił później o oczekiwaniach wobec nowych ministrów. Liczy na dobrą z nimi współpracę. Mimo tego, że teoretycznie wywodzimy się z różnych środowisk politycznych. Zarówno prezydent, jak i premier położyli nacisk na kwestie dotyczące bezpieczeństwa. Donald Tusk powiedział, że przed Tomaszem Siemoniakiem jako szefem MSWiA ważne zadania, między innymi wyjaśnienie wpływów rosyjskich w kontekście sędziego, który wyjechał na Białoruś. I będziemy tutaj działali bez wahania. Będziemy, podobnie jak ci ministrowie, którzy dzisiaj odchodzą, będziemy bezwzględni wobec zła. Prezydent ma nadzieję, że rząd będzie realizował kluczowe jego zdaniem inwestycje ważne także z punktu widzenia bezpieczeństwa kraju. Chodzi między innymi o budowę CPK i elektrowni atomowych. Sylwia Białek, Polskie Radio. Jest śledztwo w sprawie przekroczenia uprawnień przez Macieja Wąsika, byłego wiceministra spraw wewnętrznych. Chodzi o wywieranie wpływu na policjantów, by zgodzili się na udział śmigłowca Black Hawk w sierpniowym pikniku w Sarnowej Górze. Postępowanie zostało wszczęte po zawiadomieniu złożonym przez szefa MSWiA Marcina Kierwińskiego, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Szymon Banna. Na dalszym etapie postępowania prokuratura przede wszystkim zgromadzi dokumentację związaną z dysponowaniem tego rodzaju sprzętem policyjnym w tym dniu, a następnie przystąpi do przesłuchania świadków celem ustalenia, czy w tej sprawie można mówić o tym, że doszło do popełnienia przestępstwa. W sierpniu ubiegłego roku podczas pikniku z okazji 103. rocznicy Bitwy Warszawskiej i Bitwy pod Sarnową Górą lecący nisko Black Hawk zerwał przewód linii energetycznej. Ministrowie spraw zagranicznych 12 unijnych krajów, w tym Polski, ostro skrytykowali władze w Gruzji. Chodzi o planowane przyjęcie przepisów ograniczających działalność organizacji pozarządowych i mediów. Ustawa o tzw. zagranicznych agentach jest wzorowana na rosyjskim prawie represyjnym i wywołuje

races my baby don't care for. I don't please this. Liz Taylor is not a star high, and even Lana Turner's smile, something he can't see. My baby don't care, no. My baby just cares for me. Ale wspaniale, Nina Simone brzmi na rozpoczęcie naszego dzisiejszego spotkania w tonacji, w której jako samozwańcza łączniczka pomiędzy światem muzyki a filmu mam dzisiaj rzeczywiście inspirację filmową i to świetną. Festiwal Millennium Dogs Against Gravity trwa w 7 miastach, ale czekamy także na ogłoszenie programu online i wtedy już naprawdę w każdym miejscu z dostępem do internetu w Polsce będzie można sycić swoje zmysły filmami dokumentalnymi z całego świata. I otóż ja wczoraj wieczorem obejrzałam film, który nosi tytuł Ścieżka dźwiękowa zamachu stanu i jeżeli ktoś zajrzy na stronę festiwalu, któremu z wielką przyjemnością patronujemy, to znajdzie taki opis dotyczący tak naprawdę tylko jednego wątku, który został w tym filmie pokazany, czyli ścieżki dźwiękowej, którą jest jazz i okolice, wykorzystywanej przez Stany Zjednoczone bardzo świadomie w latach, które pokazuje film, czyli w latach 60. XX wieku, do tego, aby ocieplać wizerunek Amerykanów i Stanów Zjednoczonych wśród mieszkańców Afryki. Otóż CIA wymyśliło taki program, w ramach którego wysyłało największych jak Louisa Armstronga, Ninę Simone właśnie, czy Dizzy Gillespiego na koncerty do afrykańskich państw, na koncerty w te miejsca Afryki, gdzie trwała wielka wojna o wpływy. I co ciekawe, ta wojna o wpływy w Afryce trwa do dnia dzisiejszego. Być może już nie jest to taki prosty podział, jak Stany Zjednoczone wtedy i Związek Radziecki. Teraz doszli jeszcze inni gracze. No i nie ma Związku Radzieckiego, ale jednak ta wojna o wpływy, związana oczywiście z zasobami naturalnymi, które państwa afrykańskie posiadają, trwa nadal. No ale w tym filmie muzyka jazzowa miesza się z niezwykłymi archiwami, które dotyczą lat 60. i wychodzą znacznie dalej poza ten pomysł CIA, czyli wychodzą w obserwację tego, co w ogóle wtedy się działo. Z jednej strony segregacja rasowa i nieprzyznawanie praw obywatelskim ciemnoskórym obywatelom Stanów Zjednoczonych. Z drugiej strony misja, w którą ciemnoskórych artystów wysyła się do państw afrykańskich, aby ocieplali tam wizerunek kraju, który nie daje im pełnych praw obywatelskich. A z trzeciej, czwartej i piątej brutalne rozgrywki polityczne, które właśnie za wspólny cel, czy też za wspólny mianownik miały to, aby trzymać rękę na złożach. Jeżeli ktoś oczywiście chciałby się zainteresować głębiej tym tematem, to tylko taki trop podam, że między innymi te bomby atomowe, które spadały na Hiroshima i Nagasaki, posiadały uran, który przywieziono z Kongo i to właśnie Kongo, jako afrykański kraj, jest w centrum opowieści w filmie Ścieżka dźwiękowa zamachu stanu. My heart was racing in the joyful darkness bright. Tak oto do odwiedzenia Afryki, tutaj do odwiedzenia Kongo mnie zainspirował film, ale już wielokrotnie przede mną do odwiedzenia dosłownie, czyli do podróży do Kongo inspirowało różnych artystów, w tym przypadku Damona Albarna i kolektywu producentów, którzy zebrali się wspólnie na takie wyprawy, bo ich było wiele. Oczywiście nakłoniła scena muzyczna kongijska, scena muzyczna bardzo niejednorodna, czy też bardzo różnorodna, bo niejednorodna może być deprecjonująca. I lata temu już powstał fantastyczny projekt łączący DRC Music, producentów, no i właśnie Damona Albarna, którego w tym utworze, który przed chwilą wybrzmiał, było słychać. Nie ma obaw, nie będę teraz przez najbliższe minuty opowiadała o trudnych, a czasami wręcz tragicznych losach Kongo. Chociaż warto zawsze mieć w tyle głowy taką refleksję, że im więcej naturalnych bogactw jakiś kraj ma na swoim terenie, tym trudniej żyje się mieszkańcom tego kraju, bo nagle okazuje się, że większe siły próbują te wszystkie zasoby przejąć. I ta walka, tak jak powiedziałam na samym początku, trwa nadal, bo cała nasza nowoczesność smartfonowo-elektryczno-samochodowa i wiele tutaj wynalazków można byłoby opierać, także potrzebuje tych złóż naturalnych, które nadal w Kongo występują. Więc polecając naprawdę szczerze ścieżkę dźwiękową Zamachu Stanu, jednocześnie robiąc taki przypis, że film jest eksperymentalny w formie, w związku z tym myślę, że na pewno wymaga takiej czystej głowy, wypoczętej głowy, aby go dobrze odebrać i wszystkie jego walory pochłonąć. Chciałabym zaparkować dzisiaj w Afryce i może nie będzie to szczególnie długo Kongo, bo właściwie opuszczamy dokładnie sam środek Afryki, aby, trochę trzymając za rękę Damona Albarna, udać się w nieco inną stronę. Nie ma Fatum Tayyavara z gościnnym udziałem znowu Damona Albarna. Nsera to jest utwór, który w ogóle można spotkać od czasu do czasu na antenie Trójki i bardzo mi to cieszy. Ta malijska piosenkarka, artystka, która też występuje w filmach i w teatrze, oczywiście jest do sprawdzenia w sieci i to ona i za nią teraz przechodzimy do Mali. Malijscy artyści często, tak jak właśnie Fatumta, nie mieszkają tam, gdzie się urodzili. Często różnego rodzaju sytuacje życiowe, no ale właśnie z tym aspektem, kontekstem wielkiej polityki sprawiają, że szukają innych miejsc dla siebie, ale z całą pewnością, nawet jeżeli ktoś nie poszukuje jakoś szczególnie informacji na temat muzyki ze świata, może kojarzyć ten charakterny sposób, w jaki malijscy muzycy lata temu zaczęli używać gitary elektrycznej. Thank you. Mdoł Mokatar. Wiedziałam, że mogę zawiesić się na wypowiadaniu drugiej części. Mdoł Mokatar, czyli no tak myślę teraz chyba najbardziej rozpoznawany na świecie, jeżeli myślimy o takiej popularności nawet trochę masowej, chociaż oczywiście na miarę możliwości rozsądku, artystów, którzy wywodzą się z tego saharyjskiego brzmienia, czasami nazywanego malijskim bluesem, tuareskim rockiem, naprawdę tych określeń poetyckich, a czasami dosłownych, odwołujących się do konkretnych miejsc w przestrzeni i do tuaregów właśnie jest całkiem sporo. Kiedyś pewnie bez pudła można byłoby wskazać grupę Tina Riven jako takich ambasadorów. No teraz Mdoł jest z pewnością bardzo rozpoznawaną postacią. Historia jego życia oczywiście skomplikowana. Mówię oczywiście, no bo w przypadku artystów, którzy dzisiaj pojawiają się w tonacji trójki, to nigdy nie jest prosta opowieść. Urodziłem się w miejscu, które pokochałem, zostałem tu na całe życie. Raczej urodziłem się w miejscu, w którym akurat byli moi rodzice, a potem musiałem szukać, a często uciekać przed niebezpieczeństwem. No ale właśnie w tym poszukiwaniu innego życia towarzyszyła mi muzyka i to muzyka, tu wrócę do tej gitary elektrycznej, często produkowanej, przynajmniej dawniej, na własną rękę, różnego rodzaju przeróbki instrumentów akustycznych po to, aby brzmiały jak elektryczne. No w ogóle te zdjęcia, które można trafić, poszukując informacji o artystach, zdjęcia, kiedy naprawdę w jakimś saharyjskim pejzażu widzimy grupę ludzi, którzy no nagle mają jakiś wzmacniacz, trudno sobie wyobrazić, do czego to wszystko jest podpięte, ale jednak jest i gra. Jest w tym jakaś duża historia do opowiedzenia, nie tylko w temacie bycia takim nomadem, nie zawsze z wyboru, ale także właśnie historia dotycząca konkretnej fascynacji instrumentem, który tak właśnie wielu artystom w Afryce, nie tylko tej wschodniej i północnej, przypadł do serca. Atrain de l'Ar. Dwa utwory właśnie od tego zespołu. Zespołu, który także jest kolektywem rodzinnym, bo historia tej grupy, która no, ma już ponad 20 lat, nieźle liczę, 30. To jest też historia takiego rozwoju poprzez dołączanie do grupy młodszych braci założyciela. No, rodziny potem się rozrastały, ależ to jest też historia, w której właśnie można dużo poczytać o tym, jak miasto, z którego zespół pochodzi, rozwijało się i rozwinęło się w tym czasie. Na początku rzeczywiście nie oferując dostępu do elektryczności, jak wyglądały te wynalazki, własne instrumenty, które teraz już są zastąpione, te własnoręcznie robione przez zakupione profesjonalnie gitary. No generalnie jest to chyba opowieść też o takim niedostatku, który naprawdę prowadzi do kreatywności i podejścia do wszystkiego w sposób taki, jak to się nie da. Co to znaczy nie da się? I to właśnie też słychać w tej muzyce, bo niezależnie od tego, że w tych wszystkich utworach, których wspólnie słuchamy, właśnie ta gitara wychodzi na pierwszy plan, to też mają w sposób nienaturalny, przecież specjalnie jakoś nie dobierałam ich pod tym względem, taki podnoszący na duchu optymizm, wbrew często okrutnym okolicznościom dookoła. Dunia yekmi, kami di tin darhatla, imka. chociaż nie było tego słychać w tym utworze, przewrotnie zdominowanym nie przez gitarowe brzmienia, to Afus Dafus to jest grupa gitarowa. Większość członków tego zespołu właśnie trzyma gitary elektryczne w dłoniach. Ale no, też to jest taka opowieść, czy też przypis do tego właśnie, jak tuarecka muzyka, czy tuarescy poeci krążą. Ta diaspora jest naprawdę spora i w tym przypadku ta grupa swoją siedzibę, swoje miejsce do życia i tworzenia ma w Algierii. No i jeszcze przy tej okazji warto chyba wspomnieć lidera i takiego człowieka, który uznawany jest właśnie za wybitnego tuareckiego poetę, który jest członkiem tego zespołu, Kader Taranine, tak nazywa się ten pan. A ten motyw grany na jakiejś być może nie najwyższej jakości instrumencie klawiszowym tak bardzo mi się spodobał, bo kojarzy mi się ze wszystkimi tymi pierwszymi razami. Kiedy na przykład pierwszy raz czekaliśmy na Omara Sulejmana z Syrii, że przyjedzie z zespołem i wystąpi, a on przyjechał właśnie z jednym muzykiem, który miał zaczarowane klawisze i z tych klawiszy uzyskiwał wszystkie instrumenty świata i cały zespół był z nami na scenie, mimo tego, że były tak naprawdę dwie osoby, więc także do takiego dosyć nieskomplikowanego użycia tego instrumentu mam duży sentyment. Tihai zrobił taki piękny wstęp pod finał naszego dzisiejszego spotkania, który będzie należał do kobiety. Zaczęliśmy od spotkania z Nina Simone i to było wprost inspirowane filmem Ścieżka dźwiękowa zamachu stanu, a skończymy z zespołem, który nazywa się Les Filles de Ilgadat, jeżeli dobrze wypowiadam nazwę. Wszystkie tytuły i nazwy zapisałam na swoim profilu na Facebooku PS Gra. W każdym razie to jest zespół prowadzony przez kobietę. Gali jest okrzyknięta pierwszą artystką kobietą tuareską, która tak perfekcyjnie opanowała grę na gitarze elektrycznej. I to właśnie z nimi nasze dzisiejsze spotkanie kończymy. Bardzo dziękuję. Agnieszka Szydłowska, Katarzyna First-Wojtkowska, która audycję zrealizowała. A gdyby ktoś chciał wejść, jeszcze tak rzutem na taśmę, ostatnia szansa na spotkanie przedpremierowe z Matyldą Łukasiewicz, odsłuch płyty, to może do mnie napisać na mój adres mailowy agnieszka.szydłowska@polskieradio.pl. Ostatnie zaproszenia czekają. Emigrate du de wana stare ni bili said to sana tare ni bili said to send Ewa y de mure silani Ewa y de mure silani nani fakan tadere